Nacht, het begin van zondag 6 augustus, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een aanval op een bloedtransfusiecentrum in Kupiansk zijn doden en gewonden gevallen, meldt de Oekraïense president Zelensky. Hij spreekt over een geleide luchtbom, wat zou kunnen betekenen dat het een gerichte aanval was. Hoeveel doden en gewonden er precies zijn, zei Zelensky niet. Kupiansk is een bevrijde stad in het oosten van Oekraïne, op zo'n 30 kilometer van de Russische grens. Sinds die bevrijding is de stad regelmatig doelwit van Russische luchtaanvallen. Tientallen Nederlanders die zijn getroffen door de overstromingen in Slovenië worden teruggehaald. Volgens alarmcentrale SOS International zijn er gisteravond bussen vertrokken naar het noorden van Slovenië. Daar komen ze komende ochtend aan en dan in de avond vertrekken de bussen met 85 Nederlanders weer naar Nederland. Noodweer in Slovenië heeft dan zeker 4 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. De Amerikaanse acteur Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Een zangeres uit Los Angeles zou de aanklacht hebben ingediend. Ze zegt daarin tussen 1987 en 1990 meermaals verkracht te zijn door Cosby. De twee zouden elkaar hebben ontmoet in de studio van The Cosby Show. De acteur had volgens haar gezegd haar te willen helpen met haar carrière. Bill Cosby is al eerder door tientallen andere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Een Italiaanse crimineel is na 11 jaar op de vlucht opgepakt dankzij zijn liefde voor de Italiaanse voetbalclub Napoli. Het gaat om een voortvluchtig maffialid dat op de lijst staat voor de 100 gevaarlijkste Italiaanse criminelen. De Italiaanse politie ontdekt hem op een foto van fans die de recente overwinning van Napoli vierden in een restaurant op het Griekse eiland Corfu. En door samen te werken met de Griekse politie kon het maffialid worden gearresteerd. Italië wil dat hij wordt uitgeleverd, zodat hij zijn gevangenisstraf van 14 jaar nog kan uitzitten. Het weer, aan de kust af en toe regen, verder landinwaarts vaker droog. Het is zo'n 14 graden. Komende dag is het opnieuw bewolkt met enkele buien. Het waait flink, vooral aan de kust kunnen harde windstoten voorkomen. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Vannacht ga ik in gesprek met twee beeldbepalende politici van de afgelopen tijd. Ze staan bekend als de denkers, ideologen van hun partij. Klaas Dijkhoff van de VVD en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Hoewel politici, ze zijn nu vooral podcastmakers. Voor Podimo maken ze de podcast Dijkhoff en Segers. Geen onlogische naam. En hoe kijken zij naar deze politiek turbulente tijden? En wordt het na 13 jaar Rutte nu dan echt tijd voor visie? De Ongelofelijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelofelijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Vannacht gaan vaste gast, theoloog Stefan Paas en ik, dus in gesprek met een ander podcastduo. In een vorig politiek leven was Klaas Dijkhoff fractievoorzitter van de VVD en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. En Gert-Jan Segers, die was tot begin dit jaar nog fractievoorzitter van de ChristenUnie. Een gesprek over politieke verlossers, individualisme en een warme rituele jas. Ja, Klaas Dijkhoff, Gert-Jan Segers. Welkom in de Ongelofelijke. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Wat voelt inmiddels vertrouwder, een podcaststudio of het Binnenhof? Nou, een podcaststudio. Want het Binnenhof van nu, daar heb ik zelf niet op hoeven werken, gelukkig. Dat IKEA-Binnenhof. Dat is verschrikkelijk. Een zieloze replica. Het is nu ondergebracht in een ander ministerie of zo. En dat is, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. En dat zijn hele smalle gangen. Er zitten zieloze kamers achter. En dan zit je achter glas in een betonnen frame. Heel anders dan deze warme, inspirerende omgeving. Zeker, maar zeker. Maar brutalisme, geloof ik. Wat is dat? Brutalisme. Brut is het zeker. Ja. Nee, maar op de oude Binnenhof kom je elkaar nog eens tegen. Als je aan de wandel ging, dan kon je Klaas tegenkomen. En dan had je een praatje. En nu kom je... Je komt elkaar niet meer tegen. Je bent niet meer omringd door geschiedenis, zoals op Binnenhof. Was dit de eigenlijke reden dat je bent weggegaan? Ja, ik kom nu tegen die geestdodende omgeving, precies. Nou, in ieder geval mooi dat jullie elkaar gevonden hebben als podcastmakers. Want jullie hebben natuurlijk ook regelmatig tegenover elkaar gestaan, kan me voorstellen. Misschien af en toe naast elkaar. Als jullie namens jullie partijen gingen onderhandelen over kabinetsplannen en zo. Maar ook heel vaak tegenover elkaar, toch? Denk we hebben heel veel samengewerkt, maar dat betekent ook dat je af en toe ruzie maakt. Dus wij hebben tegenover elkaar gestaan bij discussies over het kinderpardon. Oh ja. Wij hebben tegenover elkaar gestaan bij discussies over Vliegveld Lelystad. En dat was niet alleen maar gezellig. Nee. Maar juist dan de kunst om wel met elkaar samen te werken als je heel erg van mening verschilt. Dat is de kunst van democratie. Dat is een democratische beschaving. Ja. En zo is eigenlijk ook de podcast begonnen. Want jij kwam eigenlijk met het idee. En het idee is dat twee mensen met hele verschillende opvattingen wel op een fatsoenlijke manier met elkaar kunnen praten. Ja, en je dacht toen het eerst aan Segers. Ja, we hadden een lijstje gemaakt. Want het moet een goede balans hebben dat het wel inhoudelijk is, maar ook nog verteerbaar. Ja. Het moet ook luisterbaar zijn. Ja. Dus dan vallen er ook veel mensen af. Ja. Door gebrek aan of inhoud of verteerbaarheid. Wie stond er allemaal op het lijstje als ik vraag mag? Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Nou ja, Gert-Jan en Lodewijk Ascher en Jeroen Dijsselbloem, dat soort mensen. Ja. Alleen Jeroen werd burgemeester van Eindhoven. Ja. Dus ja, ik denk dat je dat soort mensen... Ascher echt afzijdig houden, volgens mij. Van, Nou, die twittert wel lekker. Ja, die twittert wel veel. Dat is wel waar. Ja. Dan dacht ik ook, wij moeten af en toe wel oppassen dat je niet dat je toch niet in de groef vervalt te gaan debatteren. Ja. En elkaar te zien als verlengstuk van een partij waar je contributie aan betaalt. En een discussie over te doen die actueel is, waar je ook gewoon een mening over hebt. En ik denk met Lodewijk nog wel iets moeilijker zou zijn om die... Dan krijg je echt VVD, PVDA. Ik weet niet. Ook amusant zijn, denk ik, om daar te luisteren, maar wel anders. Anders, ja. Precies. Maar wij moeten ook ons trainen om niet het laatste woord te hebben. Dus je hebt altijd neiging om in een politiek debat nog altijd te zeggen, is het echt wat ik vind. En soms moet je gewoon een punt zetten. Zeg je, het is een podcast. Er zit er geen scheidsrechter bij natuurlijk. Normaal als je in debat ging, dan had je of een voorzitter, een kamervoorzitter, of je had een presentator of zo die daar dan... Maar nu moet je dat zelf gaan inhouden. Moet je zelf inhouden. En dat is wel eens lastig, ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat het leuk is. Want jullie zijn allebei, klinkt dat snel zo raar, maar slimme mensen. Je bent gepromoveerd. Klaas. In het oorlogsgebied. Jij schreef al boeken voor je begon met politiek doen. Ja. Jullie zijn beschouwelijk ingesteld. Ik kan voorstellen dat je in de politieke handwerk, wat volgens mij echt een doenersarena is, waar je gedreven wordt van dossier naar dossier en weinig tijd hebt voor reflectie. Nou, dat het voor mensen als jullie wel eens afzien is, dat dit misschien wel veel leuker is. Ja. Nou, hadden we dat wel in onze samenwerkingsperiode ook in de eerste keer dat ik... je spreekt ook vaak één op één af met collega's. Ja. En dat ik op een gegeven moment ook dacht van, oké, waarom zitten we hier? Want vaak is het niet transactioneel, maar het is wel vaak... Dan moet je besproken worden van een onderwerp. Maar we konden onderling ook al gewoon anderhalf uur beschouwend zijn. Het is gewoon even prettig. En zonder dat er een punt was of dat er naar concreet iets toe moest of besluit genomen moest worden. Ja. Dus dat konden we toen intern ook al. Intern wel, maar naar buiten is dat denk ik moeilijker. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar het is inderdaad wat je zegt. Het is schaars in de politiek dat je kunt beschouwen en praktisch bent. Je hebt heel veel beschouwende mensen en je hebt heel veel praktische mensen. Ja. Maar Klaas heeft uitgebreid nagedacht over wat is hedendaags liberalisme. Ja. En volgens mij, gaan we nog over hebben, zeg ik als buitenstaander, is dat denk ik ook een beetje stilgevallen in de VVD. Dus Klaas die ging de zaaltjes in en die schreef ze toe. Ja, maar serieus, ik denk dat het een beetje te stil is. Dan toch het laatste woord, hè? Ja, maar goed, dat is wel prettig dat je die met die combinatie over politiek kunt nadenken. Want wat we niet moeten doen is de huidige fractie voor de voeten lopen en zeggen wat ze wel moeten doen of niet moeten doen. Maar heb je niet het gevoel dat je je eigen partij een beetje in de weg loopt? Jij, Gert-Jan, bent net teruggetreden naar die CU. Dat mogen denk ik ook wel zeggen, die heeft ontzettend lang in de regering gezeten. Die is misschien wel eens toe aan een beetje bezinning van wie zijn we nou eigenlijk? Klaas is natuurlijk al wat langer weg, maar ook de VVD is misschien wat uitgeput geraakt van het regeren. Zou ik me zomaar kunnen voorstellen. Het kan natuurlijk zijn dat men daar heel dankbaar is dat twee oud-leiders of oud-prominenten nu de tijd nemen om ze uitgebreid te beschouwen. Ik kan me ook voorstellen dat ze denken van, als die nou twee voor een mond hielden, dan konden wij ze frustreren. Ik denk dat ze soms wel een beetje zenuwachtig worden. Ja. Nee, maar volgens mij zijn wij nog, tenminste, voor zover ik weet, nog geen enkele keer hebben onze fracties voor de voeten gelopen. Dus je probeert inzichtelijk te maken, wat is politiek? Hoe werkt het? Hoe werkt het in onze tijd? Wat was lastig bij ons? Wat zou nu lastig kunnen zijn? Dat proberen we uit te leggen. Mm-hmm. Maar we gaan niet vertellen, joh, die fractie is stom of ze moeten nu dit of dat doen. Ik bedoel, dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Maar dat is ook een beetje naïef natuurlijk. Want zo werkt het ook niet helemaal dat jullie rechtstreeks dat gaan doen. Maar dan gaan natuurlijk mensen luisteren naar jullie podcast. En die gaan zeggen, ja, jullie vinden dit nou wel. Maar jullie voormalig prominent, gebruikt, die roept nou dit. Nee, dat is waar. Ik heb wel eens ook gehad dat gewoon ergens op de radio een mening gaf over een onderwerp. Ja. Wat ik gewoon vond. Ja. En dan zie je dat het waar het verschilt van het huidige fractiestandpunt, waar ik niet bij betrokken ben, het wordt dan de kop. En dan zie je, in dit geval was het D60, maar had ook iemand anders kunnen zijn, die zie je dat dan gebruiken in een politieke discussie. Ja, jullie oud-fractievoorzitter heeft het licht wel gezien. Dat soort teksten, weet ik veel. Maar ja, dat gebeurt. Dat is je niet weerhouden. Nee, want dan moet ik gewoon... Dat betekent dat je als je... Ik snap het wel. Je hoort het ook vaak politie zeggen bij een vertrek. En je zult me echt niet terugzien op... Nou, 90% zie je dan alsnog terug. Ik denk, wees er dan gewoon eerlijk over. Ik heb nooit beloofd geen meningen meer te hebben. Nee. Geen deelnemer meer te zijn aan de samenleving. En alleen maar thuis voor de tv te schreeuwen wat ik ervan vind. Ik vind dat een beetje raar dat als je een bepaald werk hebt gedaan en niet meer doet, dat je dan geen recht van spreken meer hebt. Mm-hmm. Maar je moet er zorgvuldig mee omgaan, omdat je een iets grotere bereik hebt, een iets grotere megafoon. En De ene keer zullen ze blij zijn dat je iets zegt of duidt of zo waar ze het al mee eens zijn. De andere keer zal iemand het vervelend vinden. Ja, dat kan. So be it. Ja, ik ben wel bang dat ik wel iets heb gezegd dat ik heel erg mijn mond zou houden. Dus ik ben minder verstandig geweest dan jij toen. Maar vooralsnog denk ik nog steeds dat ik de fractie niet voor de voet heb gelopen. Okay. Ik kreeg wel de indruk als ik de podcast luister dat jullie praten veel over politiek. Jullie zijn natuurlijk ontzettend betrokken erbij, maar jullie missen het niet. Nee. Klopt dat? Nee, maar dit helpt natuurlijk ook om het niet te missen. Dat je er wel over kan praten zonder... Dat er ook een beetje naar toch gewoon iemand luistert. En dat is denk ik voor thuis ook fijn. Kun je die een beetje ontlasten. En het is natuurlijk wel prettig. Om wel erover te kunnen blijven praten en je mening te hebben. Maar ik heb niet de dagelijkse relevantie nodig daarvan. Nee dat mis ik niet. Nee, dus ik vind het fijn dat het klaar is. Maar wat ik een beetje nu proef in de terugblikken van allerlei terugtredende Kamerleden is ook wel wat cynisme, wat somberheid over cynisme de in de zin van, je krijgt eigenlijk niks gedaan. Het zijn geloof het ik stoel, maar ik het weer. En als dank zit de hele dag je mailbox vol met scheldpartijen. Maar dat is gewoon niet het Kamerlidmaatschap. Dat is gewoon niet... Het is ook heel veel inhoud. Het is ook initiatief schrijven en initiatief. Ik luister jullie podcast trouw. En er was één aflevering, daar kreeg ik echt wel een beetje een naar gevoel van. Toen was de aflevering dat jullie reflecteerden op al die vertrekkende Kamerleden en politici. En dat jullie vertelden over wat jullie zelf hadden meegemaakt. Mm-hmm. En wat je eigenlijk als, nou jullie zijn allebei natuurlijk prominente politici geweest. Wat je dan te verstouwen hebt eigenlijk. Klaas, volgens mij vertelde jij dat het eigenlijk geen optie meer is dat jouw kinderen zelf naar school fietsen. Nou, nu wel. Nu weer wel. Als ik me nu zou melden in de politiek en zou zeggen, ik ben beschikbaar als lijsttrekker, zou ik serieus rekening moeten houden met het risico dat het niet kan. Als je kijkt naar... de kroonprinses kan ook niet op kamers wonen. Die heeft nul impact op de besluitvorming en ook niet op justitie. Maar daar zijn ook concrete dreigingen van. Nee. Dus dat zijn elementen die je moet wegen. We hebben Kamerleden die niet fractievoorzitter of minister zijn, die niet... Ja, in die zin niet zo prominent zijn, die ook al de hele tijd beveiligd moeten worden. Ja. Omdat ze woordvoerder justitie zijn, zo'n Ulisse Elian. Tragisch genoeg zijn vader afzien, moet ook al beveiligd worden. Ja. Ja. Dus dan komt er uit verschillende hoeken dreiging. En die kans bestaat dat je thuis moet gaan uitleggen dat er voortaan niemand mee fietst. Nee. En ik heb dat ooit een paar weken, maanden meegemaakt als staatssecretaris toen de asielcrisis hoog opliep. En van alle kanten fanatieke meningen waren en acties waren. Ja, dat is een leven waar je het beste van maakt als het zover is. En iemand als Geert Wilders heeft ook geen keus meer. Ik bedoel, dit is zijn leven. Ja. Die kan ook niet zeggen, ik stop als Kamerlid, ik hou op met de PVV. En dan kan hij wel wel rondjes gaan fietsen. Dat kan gewoon niet meer. Nee, dat is de rest van zijn leven. Dus dan is het zo, dan is het punt. En dan zul je het ermee moeten doen en het beste ervan maken. Ja. Maar ja, dat risico bestaat wel. Ja, Gert-Jan, jij vertelde volgens mij over een boze man die aanbelde bij jou thuis, terwijl je dochter alleen thuis was. Ja. Allemaal van dat soort dingen. En het was een soort opsomming eigenlijk voor mijn gevoel, die aflevering over wat jullie allemaal meemaakten. Toen was ik echt heel kwaad op die man. Dus snap ik. Mijn dochter belde en ik zei, joh, stop maar even de telefoon in de oor van die man. En toen ben ik iets minder diplomatiek geweest. Ja. Ik zei, joh, je mag me bellen, je mag echt een afspraak maken, je mag alles tegen me zeggen, maar je gaat niet thuis voor mijn deur staan. En je gaat nu niet mijn dochter lastigvallen. Maar dat zijn wel de uitzonderingen. Dus het is een hele gradueel. Dus bij Ulisse Elian is dat snel gegaan. Dat is een iemand die nu voor het eerst Kamerlid is, heeft zich uitgelaten over zware criminaliteit. En ja, dat is echt verschrikkelijk. Ik werd gelijk vergeten. Daarnaast zijn het vaak fractievoorzitters, bewindspersonen in de coronatijd. Als je inderdaad met justitie bezighoudt, dan loop je dat risico. Het zijn gelukkig nog wel de uitzonderingen. Dus maar wat zijn de uitzonderingen? De mensen die echt bedreigd worden, bedoel je? Ja, die bedreigd worden, die beveiligd worden. Sowieso als je de hele dag een modderstroom over je heen krijgt, dat is normaal, toch? Ja, en dat is ook heel raar. Dat ik had dat niet helemaal 10 jaar lang, dus dat neemt ook toe. Maar zeker in de coronatijd nam dat heel erg toe. En ook echt verdere bedreigingen en dan moet je aangiftes doen, rechtszaken en dat soort dingen. Ja. En ik nam afscheid. Ik had nog twee keer en bij de aankondiging en de laatste dag nog één keer een gezellige tirade online. En daarna was het van een op ander moment klaar. Dus het wordt ook. Het is ook echt doelbewust. Ja. Het zijn ook echt trollen die ook gewoon gericht worden. Maar dat is dus niet tegen jou als persoon. Maar nee, omdat jij die functie hebt. Ja, en dat springt dan zo over op de tijdlijn van mijn opvolger. Ja. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. En wat je gaandeweg wel kunt ontwikkelen is een filter. Wat laat ik binnen, wat laat ik niet binnen? Dan moet je ook gewoon niet tot je laten komen. Want van je af laten glijden is heel moeilijk als mens. Ja, ja. Dat kan me dus je moet eigenlijk gewoon niet lezen. Zorgen dat er een filter tussen zit. Dat anderen het lezen. Dat je alleen het voorblad van de aangifte ondertekent. Je gaat toch wel wat van die bedreigers opbellen of zo? Ja, in de e-mail staat wel eens een nummer onder. En dan bel je op en dan zeggen ze... Ja, oh ja, maar ik zag je ook wel vaak een tijdstip. Zaterdagavond, 1:00 s'nachts. Oh, ja. Ja, haal ik altijd iets op. Maar ik wist ook niet dat je dat las. Ja, maar je stuurt mij een e-mail. We moesten gewoon kwijt. En uiteindelijk eindigt het dan wel vaak redelijk of normaal of positief. Maar aan het eind was dat voor mij wel... of mijn eigen dunne huid werd wel een reden om te zeggen... joh, ik denk dat ik nu echt moet stoppen. Ik bedoel, we hadden de coronatijd gehad. Dat was echt bizar wat we over ons heen kregen. Daarna kwam stikstof. Dat was ook een hele heftige zomer. En toen een discussie over migratie. En toen merkte ik, ik word geagiteerd. Ik word kribbig. Ik word boos op mensen die mij nu eindelijk kritiseren. Toen dacht ik, maar ik ging er dus in het begin van mijn loopbaan anders mee om. Ja. Begripvoller, rustiger. En toen dacht ik, nu... Het tankje is een keer leeg. Dan. Nou, dat zei Rian, mijn vrouw, die zei dat tegen mij. Van, joh, ik merk dat je sneller kwaad wordt en dat je minder vaak lacht. En toen dacht ik, nu is het tijd om te gaan. Om te stoppen. Ja, nee, wat betreft die corona-hectiek wat er toen allemaal loskwam. We spraken natuurlijk niet al te lang geleden Hugo de Jonge. De dag dat het uitkwam, heb ik sindsdien mijn Twitter-meldingen... had misschien nog veel eerder moeten doen, uitgezet. Want wat er toen allemaal voor drek... Ook wij mogen ons verheugen in buitenland bankstelling. Ik werd ook bedreigd. Niets is zo ernstig natuurlijk als Hugo de Jonge, maar gewoon omdat je hem interviewt. Weet je, zo bizar. Ja. Anyway, laten we dat afsluiten. We gaan ook zo meteen natuurlijk vooruitkijken op de... Als podcastmaker, David, wat jij toch bent, hoort dat er ook gewoon bij natuurlijk. Ja, nee. Bedreigingen. Ja. Nee, dat valt gelukkig wie mee. Wie niet wat bedreigd, bestaat niet tegenwoordig. Nou, dat is wel als je een beetje... je laat horen ook op Twitter. Maar goed, misschien moet je ook gewoon niet op Twitter zitten. Dat is misschien maar... Op X, hè? X, ja, X. Ja, dat niet vergeten. X, ja, het wordt er alleen maar dystopischer van. Als je ook dat logo ziet. Ja, het past, zeker. Het logo past wel goed bij de inhoud wat dat betreft. De verkiezingen. In november natuurlijk zijn die in aantocht. En het is wel interessant om daar zo meteen een beetje op vooruit te blikken. En dan, zoals we dat trachten te doen in de ongelooflijke... ook wat meer over echt ideologie, liberalisme viel net al. Maar Klaas, wij denken in de ongelooflijke natuurlijk ook veel na over religie. Ja. En iets waar ik ook nog aan moest denken... was wat jij in 2018 deed. Toen liet je toch een beetje een klein bommetje vallen... door je uit te schrijven in de katholieke kerk. En dan ook een open brief over te schrijven aan... De kardinaal Eijk, dus kardinaal is de meest hoge katholiek eigenlijk in Nederland. En je liet je uitschrijven als lid van de katholieke kerk. Wat zei ze? Ook apart is dat je daar een hiërarchie in hebt, maar oké. Okay. Ja, dat is het concept van de katholieke kerk. Ja, I know. Hele protestantse opmerking. Het kan dus ook een effectieve organisatiemethode. Kan je eens terugnemen? Wat is een beetje de reden van die stap om je zo publiekelijk uit te schrijven? De reden en aanleiding zijn natuurlijk twee verschillende zaken. De reden is dat ik al langer... moeite had met lid zijn van een kerk. Omdat ik gewoon in ieder geval de religieuze kanten niet geloofde. En ik vond een paar afslagen gemist hebben. Die ze hadden moeten nemen om nog dicht bij mensen te staan. Maar het is natuurlijk het mooie en het knappe aan rituelen. En heel veel herinneringen en familieherinneringen. Mooie momenten zijn verankerd en gelinkt aan die kerk. Want je bent als katholieke jongen opgevoed. Ja. Ja. En niet heel streng. Maar ja, Brabants katholiek werd dat nog een beetje genoemd. Wordt het nog steeds wel genoemd in Brabant. Maar je merkte wel dat de laatste jaren, vanaf 2010 misschien al eerder... het werd steeds strenger. Dus hele geliefde pastoors werden in één keer vervangen door strenge mensen. En dingen die eerst... dat kinderen die nog geen communie hadden gedaan... een koekje kregen en wel mee mochten lopen, werd dan fout. Of als een priester een regenboogzebra wilde wijden... of aanwezig wilde zijn. Ja, zebrapad. Zebrapad. Ja, regenboog. Nee, niet het dier. Ik zag al te denken. Van die wijdingen zijn van dieren en zo. Je kunt alles wijden. Het is maar waard. Oh, sorry. Wat heb ik gemist? Nee, maar het werd... dus je had al eigenlijk een soort van discrepantie van... Oké, in Rome vinden ze van alles, maar wij hier doen een beetje ons ding. En dat werd in één keer strenger. Mm. En, los daarvan dat je ook steeds meer verhalen... familieleden die behoorlijk wat te verwerken hadden... de verhalen die naar buiten kwamen. Hè, achter van de stuur heeft nog een heel onderzoek gedaan. Is in Rome geweest, misbruik. Dat soort dingen kwamen langzaam wel naar voren. De dingen die mijn oma toegevoegd zijn vroeger... Vanuit de kerk. Nou, dat werd wel ongemakkelijker. Ja. En toen was er ook nog... De aanleiding was eigenlijk het interview van Eik... waarin hij eigenlijk... De kardinaal. Met mensen zoals ik, liberalen... eigenlijk de schuld gaf van alles en nog wat, openbaar. Dat dacht ik... Dat is wel terecht. Ja, vast wel. Toch fijn hij dat, heeft dat, zijn goede dat, kanten, wou je zeggen. Nee, maar noemde hij jou persoonlijk? Ik dacht volgens mij wel, ja. Kleinzielige, hyper-individualist. Ja. Dat, en noemde Klaas Dijkhoff... Dat was de kwalificatie. Ja, ik neem aan dat die almachtige kerk ook mijn nummer had. Dus je had me ook kunnen bellen, denk ik dan. Oh. Oké, die wil je me ook weg hebben, nou dan kan het ook. Ja. Alleen, ik vond wel dat ik wilde niet zomaar me uitschrijven. Want ik vond dat er heel veel mooi had kunnen zijn. Ja. En dat stelselmatig kapot gemaakt is. En dat had niet gehoeven. En dan denk ik, ja, nee, dan, als jij openbaar dit nodig vindt te zeggen... dan zal ik ook openbaar reageren. Ja. En wat er, maar dat gelooft verder niemand meer. Maar ik had in dat artikel, voordat ik het besloot te posten, had ik het over mezelf geschreven. En had ik opgezocht hoe je moet uitschrijven. Had dat linkje eronder gezet. Onder mijn naam. Zat ik niet als oproep. En bij het zo kwam het over. Ja, dat klopt. Want ik heb gewoon dat artikel uiteindelijk gecopy-paste en gepost. Ook in een, moet ik het nou wel of niet doen? Op een gegeven moment besluit je, ik doe het gewoon. En dan copy-paste, post online, klaar. Ja. En toen stond dat linkje er ook onder. Dus dat was niet bedoeld als oproep. Een linkje was gewoon... van... Nee, wat geïnterpreteerd is door mensen als schrijf je uit. Ja, de politicus Klaas Dijkhoff roept mensen op om ze uit te schrijven. Ja, daar heb ik die oproep niet gedaan. Maar ook, ik vind ook niet ergens mensen wel de informatie hebben hoe ze het moeten doen. Maar het blijft je eigen keuze. Kijk, de tekst riep ik niet op. De tekst was... Het had mooi kunnen zijn, het is niet geworden. En ik kan het eigenlijk niet meer verantwoorden dat ik nog ingeschreven sta. Mm. En dit is mijn reactie op wat u gezegd heeft... En ik heb me er inderdaad uitgeschreven. En ik heb wel veel berichten gehad ook van katholieken... of voormalig katholieken, zelfs geestelijken in de kerk... die ik niet met naam en toenaam zal noemen... die zich in dat gevoel van verlies wel wat herkenden. Die een liever onderdeel waren geweest van een opener kerk... warme kerk. Waar ik nog wel bij had kunnen horen. Nou, het gesprek daarna met Eik was ook heel verhelderend. Maar je hebt gesproken met hem daarna. Ja, maar ik had... Ja, dat, kijk... Heb je liever een kleine, strenge kerk... of een vollere, levendige, grote kerk met meer ruimte voor verschillen? Ja, het antwoord is natuurlijk... Dat is natuurlijk mijn framing al, hè, hoe je het doet. Want in de opvatting van de kardinaal is die tweede optie is er niet... want dat is niet de ware kerk. Dus in die zin verhelderend om die het gesprek... Ja, het was verhelderend. Ja, ik hoor er ook niet meer bij. Dat was voor jou duidelijk. Iemand als ik, die zo naar de kerk kijkt en eventueel naar geloof... hoort daar ook niet bij. Nee. Okay. Dus dan, dat werd eigenlijk zo tegen jou gezegd? Nee, het wordt niet één op één gezegd. Dat vind ik ook niet kies. Ik ga ook niet vragen, het is niet persoonlijk. Wil je me nog hebben? Is er nog plaats in deze kerk? Nee, uiteindelijk moet je die afwerking zelf maken. Dus hij beschreef die kerk zoals hij hem voor zich zag. Daar pas ik niet in. Nee, ik beschreef ook de keuze die gemaakt had kunnen worden. Nou, en jij had wel deel kunnen uitmaken van een bredere, volksere, diversere kerk. Ja, maar ook, ik weet niet of ik daar dan toegetreden was... als ik niet religieus was opgevoed. Ja, maar ik had kunnen blijven. Ja, precies. Ja. Ja. En wat was dat? Wat betekent het dan? Wat blijft? Wat betekent die? Is dat verbinding met een traditie? Is dat geloof? Ja, waar ik nog mee zat toen ik dat had gepost en uitschreef... dacht ik, ik kan het niet aan mijn oma uitleggen... die ik in mijn beeld wel... behoorlijk gelovig was en ook daar veel kracht aan ontleende. En wat kastanjes zoeken bij Peerke Donders in Tilburg, zeg maar. Dat soort rituelen. En alleen toen ik dat dus zei, dat ik afvroeg wat zij ervan zou vinden... toen zei mijn moeder, nou, die zou het er helemaal mee eens zijn geweest. Want die had eigenlijk heel de leven hetzelfde. Oh ja. Van waarom zit tussen mij en mijn geloof... zitten er allerlei mensen tussen, mannen... die het allemaal beter weten, die mij vertellen wat ik moet doen. En die naar kind 6 komen vragen waar kind 7 blijft. Nou, ze heeft de 10 gehaald, dus ze heeft het netjes gedaan dan. Maar en dat veroordelende en het via het negatieve proberen... mensen bij te sturen en hun gedrag te sturen... en een soort beklemmende deken. En... Het interessante vind ik voor wat je beschrijft... is dat je eigenlijk de onvrede en ook het statement wat je maakte... kwam voort uit het idee van zo had de kerk eigenlijk kunnen zijn... of misschien wel moeten zijn. En het werd niet voorafgegaan... door bijvoorbeeld een besef van ik geloof hier helemaal niks van? Of was dat ook iets wat ja, meespeelde? Ik heb zo, ja, kijk, ik geloof is voor mij, dat is iets persoonlijks. En om daar woorden aan te geven, ja, je hebt dan woorden nodig om je gevoel te duiden. En dan helpt het, dan kunnen religies helpen. Maar ik ben er vrij, ik wil niet ontbeledigen, maar dit is gewoon hoe ik naar kijk. Die kunnen dan wel helpen om daar een soort gemeenschappelijke taal aan te geven. Ja. Ik heb nooit de Bijbel letterlijk kunnen nemen. Ja. Al was het maar omdat ik me, de Griekse mythologie verhalender, heb ik me veel meer mee bezig gehouden en verdiept. En dan zet dat best wel grote overeenkomsten met bepaalde verhaallijnen. Dus ik denk dat zijn gewoon hele mooie manieren om als mensen onderling iets te duiden. Ja. En die zie ik ook terug in de Bijbel. Dat is allemaal logisch. En dat die verhalen ook gedaan hebben. En er zijn allerlei mooie verhalende manieren geweest om mensen samen te brengen en ergens te laten geloven. En die kerken, de christelijke kerk, is wel heel erg goed ingeslaagd. Om daarin marktleider te worden en heel groot in te zijn. In Europa althans. Mooie in branding. Europa, precies. Ja, nee, dus ik vind religie wel vaak een structuur tussen mensen. Mm. Ja, als mensen in machtsstructuren gaan werken, zijn er altijd types die het benutten voor mooie dingen. En er zijn altijd types die het benutten voor zichzelf. Overal waar mensen samenkomen en waar machtsstructuren zijn, heb je dat risico. Dus ik wil het ook niet ophangen aan religie. Okay. Maar je beschrijft ook, feit ook een soort oeroud ideaal van religie, dat ze opkomt uit families, uit dorpsgemeenschappen, een soort warme rituele jas om het leven. Ja. Je kunt ergens door gegrepen zijn, laten we zeggen kunst, politiek, geloof. Ergens zijn er ook instituties nodig om het te bewaren, door te geven, te blijven produceren, zal ik maar zeggen. Maar het kan ook vervreemden. Dus op zich dat je op een gegeven moment helemaal klaar bent met de kerk of zo, dat herken ik ook wel. Dat heb ik ook wel van tijd tot tijd gehad, moet ik eerlijk zeggen, ja. Nou ja, het is bij mij anders gelopen, maar ik ga daar nog heen. En ook wel met plezier regelmatig hoor, gelukkig ook wel weer. Dus dat je op dat punt kunt komen waarin je echt vervreemd raakt van een instituut. Dan heb je het over bepaalde mensen in de kerk die zich op een manier opstellen die jou tegen de borst staan. Ik merk bij mezelf, laat ik het bij mezelf houden. Dat heeft niet per se altijd met bepaalde mensen te maken, ook dat, maar daar kan ik wel mee omgaan. Je hebt overal hufters, ook in de kerk. Vooral als bepaalde kerkelijke discussies, als debatten zich maar uitspinnen over dingen waarvan ik denk, jongens, waar gaat het nou over? Ja. Ik hou heel erg van de kerk. Ja. Ik ook hoor, uiteindelijk wel. De kerk heeft mij een beetje zeg maar, overeind gehouden in 10 jaar hectiek van de politiek. De cadans van zondag naar de kerk gaan en even je mond houden, iets mogen ontvangen, deel uitmaken van een gemeenschap die je steunen, je uiteindelijk dichter bij God brengen. Dat vind ik echt geweldig. Maar wij hebben 3 dochters en die zijn nu, om wat voor reden ook, heel enthousiast over God. Ja. Maar ik wel een van mijn eerste wijsheden die ik dan overdraag in die eerste fase van enorme eerste liefde. Joh, je gaat mensen tegenkomen in die kerk die je gewoon ontzettend gaan tegenvallen. Ja. Maar dat is niet God. En je gaat op dingen stuiten in die kerk die je heel erg tegen de borst stuiten, maar dat is niet het wezen van de kerk. Dus ik denk dat wat jij hebt gedaan, dat hebben heel veel mensen gedaan. Hè? Dat Brabantse katholicisme, dat is eigenlijk in 1 generatie. Ik zag nog dat jij hebt nog 4 namen, waaronder ja, Maria. Ja, zeker. Maar dat is zeg maar weg bijna. Ik vind het cultureel, religieus. Dat is geen toeval. Dat is niet per ongeluk weg. Nee, zeker. Ik kan het ook nog meemaken. Ik kan het ook nog snappen, zeg maar. Dus ik snap jou ook, hè. Dus ik ken die kerk van binnenuit. Dus ik ken alle verschrikkelijke discussies. En ik weet hoe het je tegen de borst kan stuiten. Maar ik weet ook de schoonheid van de kerk en het belang van de kerk. En heb jij, Gert-Jan, juist dat geloof zo belangrijk voor je is, en God, dat je juist daarom soms echt even klaar kunt zijn met okay. Ja, als ik dan een heel persoonlijk verhaal mag vertellen. Mijn vader die overleed toen hij vrij jong was. En ik was vrij jong, ik was 21. En die overleed, mede, als ik het even cru mag zeggen, mede dankzij de kerk. Ja. Omdat er ook harde oordelen over hem werden geveld. Ja. Omdat hij in zijn kerkverband te evangelisch of te vrij over Jezus sprak. En ik zat in de kerk bij zijn begrafenis. En er zat een dominee waarvan ik wist, hier kan ik me verschrikkelijk aan gaan ergen. Ik kan een bitterheid nu ontwikkelen waar ik de rest van mijn leven zeg maar, op kan teren. Ja. En ik ga het niet doen. Ja. Dus dat is een soort intuïtieve keuze. Ja, ja. Ja, dat scheelt je heel veel boosheid. Ja. Zo dichtbij kwam het, zeg maar. Dus dat ik, ik moet het niet te persoonlijk en te hard maken, maar dat ik soms mensen kon aanwijzen. En ik van ja, even overdrachtelijk gezegd, je bent een naga aan de doodskist van mijn vader. Ja. Dus dat is echt heel heftig. Nou en of. Maar er is veel meer geloof. Er zijn veel meer mooie mensen. Er is veel meer warmte. Er is veel meer liefde. Er is veel meer traditie. Een dragende traditie die al eeuwen meegaat. Ja. Die zo rijk en bijzonder is. Dat ik denk, ja, inderdaad, je komt hele vervelende mensen tegen. En ik vind de, ja, ook de horkerigheid waarmee dan op jou werd gereageerd, denk ik, ja, ach, het kan zo anders. Want ik denk inderdaad, hoe mooi is het als je een diverse, veelkleurige volkskerk hebt, waar jij ook ergens een plek in hebt. Ja, waar vele bloempjes bloeien. Ja, zeker. Dus, ja. Dus ik kan het helemaal meemaken, maar tegelijkertijd vind ik het, ja, ook doodzonde. En soms, ja, kijk ik met angst en beven omheen en denk ik, joh, overleven we het nog? En wat zijn de gevolgen daarvan? Ja, als dat allemaal wegvalt. Er komen natuurlijk ook dingen. Ik geloof dat nu heel B&B vol liefde kijkend Nederland zich vermaakt over de spiritualiteit, zoals een paar deelnemers het noemen. Ja. En dan zie je ook dat het dat een ongecontroleerde zoektocht naar het hogere ook wat ook hilarisch kan uitpakken. Dan zou je wel een beetje verlangen naar een beetje instituut, hoor. Ja, precies. Een beetje mensen kunt begeleiden. Ja. Dus je ziet natuurlijk nieuwe dingen opkomen. Maar je mist ook wel, bij grote tragedies in het land of in gemeenschap, dan kun je je voorstellen dat het fijn is als mensen niet zijnde de politiek, de groepen mensen kunnen gidsen in aanvaarding van het ongelooflijke, zeg maar. Neem een ramp als MH17 of een cafébrand in Volendam. Daar moet tragedie verwerkt worden. En daar ergens, het is geen whodunit naar wie is hier verantwoordelijk voor of wie heeft dat. In Volendam was er een pastoor die dat volgens mij op een hele invoelende manier deed. Ja. Die ook echt als een soort herder, zeg maar, de midden in het dorp gaat staan. En bij MH17 hadden we eerst een toespraak van Frans Timmermans en daarna Mark Rutte die de woorden vond. Maar dat is. Het voelt wel kaal. Ja. Dan zou die warme rituele jas wel. Ja, dat zou wel. Ja, ik wil niet. Het zou fijn zijn als er iets was. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, bent u later ingeschakeld? En dat is vast gast Steven Paas en ik. We praten vannacht met podcastmakers Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers. Ja, oud-politici zijn het volgens mij ook nog. Ik had natuurlijk beloofd dat we het ook over politiek zouden hebben. Er staat een en ander te gebeuren dit jaar, volgens mij. Oh ja. Ja. Ja, want we leven natuurlijk in buitengewoon interessante tijden met de verkiezingen op komst. En er wordt er wel gesproken, misschien wordt het wel een soort nieuw tijdperk. Hè? We hebben nu het tijdperk Rutte gehad, waar jullie beide, Gert-Jan en Klaas, ook een aanzienlijk deel van hebben meegemaakt. Voelt het voor jullie ook zo dat er nu een soort nieuw politiek tijdperk aanbreekt? Ja, ik denk dat het wel echt een markeringsmoment is. Gewoon een scharniermoment. De meest beeldbepalende deelnemer is dan inderdaad Mark Rutte. Ja. 13 jaar premier. Ja. Heel beeldbepalend. Heel bepalend ook voor coalitievorming. Samenwerking met links en met rechts. Hij heeft allerlei mensen heeft hij om zich heen kunnen verzamelen. En toch zover kunnen krijgen dat ze de stap waagden naar samenwerking met elkaar. Ik denk dat we daar nog naar terug gaan verlangen. Ja. De komende tijd. Dat denk ik wel. Aan die vaardigheid. Dat hij als een soort manager. Ja, de boel bij elkaar hield. Oliemannetje, wordt hij vaak genoemd. Ja. Ja, ja. Ja, dus hij kon zich ook functioneel klein maken, dienstbaar maken aan de samenwerking met een hele veelkleurige coalitie. En hij kon ook voor je in de bres springen als jouw belang in gevaar kwam. Ja. Dus dat is absoluut een verdienste. Maar wat je ook hebt gezien is, doordat die samenwerking zo heel breed was, naar links en naar rechts ging, dat de inhoud soms ook wel heel vloeibaar was. En dat ook lange termijn perspectieven, ideale waarden, dat minder centraal kwam te staan. Dat vind ik wel interessant dat je dat zegt, want ik had verwacht, jij zei natuurlijk net van, we gaan nog naar terug verlangen dat Rutte als een soort olieman, dat je de boel bij elkaar binnen een week zien doen. Zeg maar die dan de week voordat wat we achteraf kunnen zien, de aanloop naar dat Mark aankondigde het stop als premier. Mensen die dan zeiden, ja, tijd gehad, zit in de weg, we moeten weg. En dan kon ik ze aftreden aan, maar nou, wat krijgen we nu terug? Dat is soms mij zag dat binnen een week al. Of zo binnen een uur op die maandagochtend met dat debat. Ja. Maar er zit wel een paradox in de Nederlandse politiek, dat je hebt die manager nodig om een coalitie te bouwen. Ja. En dat heeft in zichzelf waarde en kracht. Hè? Kijk naar allerlei landen waar de ene helft tegenover de andere helft staat en ze elkaar naar het leven staan. Amerika. Precies, dus dat zijn bijna burgeroorlogen. Dat is allemaal zo twee partijenstelsels. Dat is heel militant en heel onverzoenlijk. Ons systeem dwingt ons tot elkaar. Dus wij hebben van nature, wij, ChristenUnie, cultureel grote afstand tot D66 bijvoorbeeld. Ja, ja. door de constellatie zijn we gedwongen om met elkaar te praten, samen te werken. En uiteindelijk toch een tijdje met elkaar vol te houden. En dan heb je zo'n manager nodig om dat bij elkaar te houden. Ja, dus dat heeft in zichzelf waarde. Maar alleen de keerzijde is dat waar deze tijd ook naar snakt, is een lange termijn perspectief. Wat voor land willen we zijn? Waar gaan we naartoe? Wat zijn de lange termijn doelen? Wat zijn waarden die onze samenleving dragen? Ja, hoe groter je die maakt, hoe moeilijker het weer wordt om een coalitie te vormen. Stel dat Frans Timmermans, die komt nu aan, die zegt, jongens, ik kom nu met een groen sociaal evangelie en het is heel uitgesponnen, heel groots, heel meeslepend. Ja, dan moet er ook eens al verwacht ik wel. Wat zei? Dat verwacht ik wel. Ja, dat verwacht ik wel. Maar dan moet je als andere partij, ben jij opvulsel, ben jij een soort aanvulling op de grootste idealen van Frans Timmermans? Ja, daar pas je voor. Dus eigenlijk zal er ook gewoon compromissen. Die man loopt toch een tijdje mee. Dat weet hij ook wel. En dat zal moeten. Maar je ziet dus wel de paradox. Dus dat je hebt de managerskwaliteiten van Rutte nodig. Ja. En waar we naar verlangen is een perspectief. Een ideaal. Rutte en Frans Timmermans eigenlijk. Mm. Ja, maar breng dat maar eens samen. Ja, en dat is wel ingewikkeld. Ja, nee, daarom was ik verrast. Omdat ik dacht, je gaat zeggen van we gaan nu toe naar een nieuw tijdperk van visie en ideologie en normen politisering. Maar je zegt eigenlijk al, dat kan niet echt in onze politiek. Nou, ik hoop het wel. Ik hoop het echt oprecht. En ik denk ook dat het feit dat een hele generatie weggaat, dat ook wel nieuwe lucht geeft. Hè? Want er zijn ook wel echt wel verhoudingen die gewoon onder druk staan. Dus dat kan helpen. En ik hoop oprecht dat het nu om ideeën gaat, idealen gaat, dat je echt een inhoudelijke ideeënstrijd krijgt. Ja. Maar ik hou wel mijn hart vast. En Klaas, voelt het voor jou als een soort nieuw politiek tijdperk? Wel, alleen ik heb dan afgelopen jaren nooit ervaren dat het niet om ideeën ging. Nee? Nee. Wat voor ideeën ging het om? Kijk, 2010 werd de VVD voor het eerste grootste. Ik had het idee dat het een behoorlijke ideologische strijd was. Alleen Dus PvdA en VVD toen? Ja, ook. Ja. Maar ook, precies. Tussen die twee partijen werd het electoraal, maar ook wel breder. Ik registreer wel hoe er over gepraat wordt. Ik heb zelf nooit het idee gehad dat ik geen ideeën meer had. Of dat het niet ideologisch geladen was waar je mee bezig was. Of dat alleen je hoopt dan dat het een strijd wordt tussen alleen maar, dat is natuurlijk mijn oordeel hier, dus dat is persoonlijk, maar constructieve ideeënstrijd. En niet dat alle constructieve op een kluitje moeten gaan zitten om samen te knokken tegen nihilisten, populisten en nexitroepers. En dat is wel, die verleiding is wel vaak. En dan vergeet je onderhoud te plegen aan je eigen ideologie, aan het vertolken daarvan. Ja. Op een gegeven moment worden dingen vanzelfsprekend. Kun je ook eigenlijk niet meer voorstellen dat ze anders zijn. En dan vergeet je uit te leggen waarom dat is. Ja. Of nou vrijheid van meningsuiting gaat, of een vrije markt voor mij als liberaal. Je hebt het idee, deze discussie hebben we toch gehad. Mm. Maar de discussies zijn nooit af. Mm. En dan komt er uit onverwachte hoek komt er in één keer een aanval op iets. En dan ben je eigenlijk vergeten. Hoe legden we ook alweer uit? Ja, waarom was het ook weer belangrijk? Waarom was het ook weer vanzelfsprekend? Wat het nooit is. Dus op het moment dat je in een groepje zit en iets niet meer besproken wordt, omdat het onderling vanzelfsprekend is, dan loop je wel een risico dat je buiten mensen aan het kwijtraken bent. Maar het ging wel in het dagelijkse politieke werk wat jullie gedaan hebben, ging het wel degelijk over ideologie, visie, zeker. Alleen, over waarden. In een coalitie zoek je natuurlijk niet de spotlights op voor die ideologische discussies. Dat is natuurlijk ook zo, want die leveren spanningen op. Ja, dus en dan kun je als vier fractievoorzitters en premier, vicepremiers, kun je best scherpe ideologische discussies voeren en beslechten. En dan is het punt. Maar als de achterban erop komt en gemotiveerd raakt, dan wordt het moeilijker juist om daarna nog uit te leggen dat je ondanks je ideologische verschillen nog een compromis hebt. Okay. Dus dan heb je een neiging om, en zullen we die fundamentele discussie even onderling dan wordt het meer een grijze brei eigenlijk. Het is een beetje een kip of ei ding toch ook. Kijk, wat een van de analyses die je vaak hoort is het midden versplinterd. En alle ideeën zitten tegenwoordig op de flanken. Dat is het meest uitgesproken. Ja. Hè? Dus daar trekken de kiezers heen die graag duidelijke standpunten horen. Of het nou links of rechts is. Nou, je zou kunnen zeggen, en dat zouden sommigen zeggen, dat heeft te maken met de manier waarop Rutte jarenlang heeft geschipperd. Knap, ongelooflijk vaardig. Maar tegelijk heel erg ideeloos. Dus alle mensen die zeggen, ik wil wel eens af van dat management, ik wil nou eens ideeën horen, die gaan naar de flanken. Ja. Je kunt ook andersom, zoals jij net zegt, dat politieke landschap was zo aan het versplinteren. Je moet wel zo, wil je nog wat bij elkaar kunnen knutselen. Nou ja, dat is het probleem. Kijk, iedereen die ideeën horen naar de flanken. Ik heb niet het idee dat op de flanken dat de kiezers thuis daar met een boekenkast vol ideologieën ideeën willen horen. Ja, maar dat is iemand die ze nu vertelt. Ja. Alles wat jij wil kan, zonder compromis. Ja, ja. En dat is natuurlijk, dan vind ik het dus niet meer constructief. Dat klopt, Lodewijk, als je het nog meest letterlijk zei, ik ben Lodewijk, kom je teleurstellen. Maar ja, dat is wel politiek is ook gewoon het verdelen van teleurstellingen. En het zeggen wat er niet kan. Wat wel helpt, is als je een gezamenlijk doel hebt. Ja. En in een crisistijd heb je dat automatisch. Dus als je met z'n allen in een economische crisis er sneller uit wil komen. Een pandemie moet bestrijden. Dan heb je een gezamenlijk doelstelling. En dan kun je dus een beslissing of een voorstel of een onderwerp afwegen. Draagt dit bij aan de doelstelling? Ook al vind ik het niet leuk. Ja. Als je dat niet meer hebt, dan ga je alles individueel wegen. Ik vind het niet leuk, doen we het niet. Dus je moet mensen weer zien te verenigen achter iets gezamenlijks. En soms is dat door één partij zijn zin te geven en de rest niet. Maar dat is maar kortzondig, werkt dat. Maar je neemt een besluit waarbij de verschillende partijen dat kunnen relateren aan een ideaal. Ja. En toen jij fractie zichzelf erin terugzien. Ja, precies. Van dat is voor mij een rentmeesterschap. Nou, dat is voor de ander is dat de kracht van de liberale democratie, dat mensen met verschillende ideologieën zich er toch kunnen vinden. En dat was wel jouw poging, Klaas, dat toen jij fractievoorzitter was en een hele mooie beeld schetste van hoe Philips ooit bedrijf was. En dat was een bedrijf die goed zorgde voor zijn werknemers, voor huisvesting, voor de studiebeurzen en een prachtige sportvereniging. Dat was een ander bedrijf dan het rauwe kapitalisme wat er later is ontstaan. Ja. En daarmee schetste jij een ontwikkeling die we wel degelijk ook gezamenlijk inzetten. Namelijk een andere arbeidsmarkt en een sociale bedrijfsleven. Een bedrijfsleven wat ook goed voor de schepping moet zorgen. Dus je was in staat om dat te relateren aan het liberalisme. En ik kon dat relateren aan andere waarden. In ieder geval waarden die in onze traditie centraal staan. En dan kom je wel degelijk tot ideologisch beleid en tot lange termijn beleid. En dat is met klimaatbeleid. Is dat, met vallen en opstaan wel min of meer gelukt. Maar dat is eerder een uitzondering. Vanwege de versplintering en wat je zegt, dat zie je. Is dat zo? Je zou nog kunnen argumenteren dat de speelruimtes in de democratie eigenlijk zo smal zijn geworden, zeker ook door de EU, en inderdaad door de enorme druk van het klimaatdossier, dat eigenlijk mensen hun ideeën vooral zoeken waar het niet zoveel kost, gewoon vrijblijvend allerlei radicale dingen roepen. Mm-hmm. Ja, heel lang kon je natuurlijk ook verstandig beleid koppelen aan individuele materiële vooruitgang. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan een paar jaar geleden, bij wijze van spreken. Ja. Nee, want ik weet nog dat er is een beeld dat Wim Kok naar buiten keek. Het was ergens in de tijd van Pim Fortuyn dat hij naar buiten keek en zei, ik snap dit land niet meer. Je had twee paarse kabinetten gehad. In economisch opzicht ging het fantastisch. Ja. Geld klotste tegen de plinten op. Iedereen ging erop vooruit. Dus naar alle moderne parameters zou je kunnen zeggen, maar oude vakbondsman was dat gewoon de hemel. Exact. Van wat willen jullie nog meer? En jullie zijn niet tevreden. Ik hoorde pas Rinoy Kan op de radio zeggen dat hij maar niet begreep waarom D66 niet populairder was. Het was goed beleid, goede mensen. Ja. Nou, ik vond het heel ideologisch van de SP. Het verschil is in D66, maar ik zag ook wel culturele overeenkomsten. Interessant. Waarom zijn we niet groter? We kunnen het nog over hebben. Maar in ieder geval, het onbegrip werd uitgesproken, dat mensen niet tevredener waren, niet blijer waren met wat ze kregen. Terwijl ze naar iets anders verlangden. Of in ieder geval, als je ziet van wat is dan de lokroep van de flanken, dat is veel meer een culturele lokroep. Dat is, ik ga jou verlossen, ik ga jou gelukkig maken. Ja. Ik ga het volk herstellen, ik ga jouw gemeenschap herstellen. Dat is weer wat je net zei, mensen zijn niet zo rationeel. Nee, sowieso niet. Rationeel is niet uit te leggen, maar sowieso. Maar het is een soort messiaans verlangen bijna. En ook mensen die opstaan met messiaanse aspiraties. Dat zag je bij Baudet, maar dat zie je ook op links. Dat heb je ook bij Jesse Klaver gehad, die zijn mouwen opstroopt en het volk ging toespreken en zei, en wij gaan nu alles anders doen. Een beweging inderdaad. En met heel veel energie. Ja. En daar zie je een soort messiaans verlangen. Ja, we uiteindelijk verlangen we naar verlossing. Naar iemand die ons bij de hand neemt. Iemand die ons naar het beloofde land brengt. Ja, Pim Fortuyn zei het ook, geloof ik. Hè? Dat, of nee, wie was dat? Matt Herben, geloof ik. Dat Pim Fortuyn ons naar het beloofde land zou brengen. Ja, maar die schetste de verwezen samenleving. En hij was een soort verlosser. Ja, dan spreek mij Lodewijk Asscher iets meer aan. Ik ben Lodewijk Asscher en ik ga u teleurstellen. Ik ga u niet verlossen. Ja, maar dat is niks aan. Dat is niks aan. Maken. Nee, exact. Die lokroep is iets minder aantrekkelijk. Ja. Zie je ook een soort link met, dat is natuurlijk iets wat wij in onze podcast vaak verkennen, met die roep om een verlosser. Zie je daar een soort link ook met dan de ontkerkelijking, de secularisatie, het feit dat mensen dan op een plek waar ze misschien de afgelopen decennia ook in het katholieke Brabant nog een verlosser tegen het lijf liepen, één keer per week op zondag in de kerk, dat nu niet meer zo is. En dat ze dan een verlosser gaan zoeken op plekken waar ze misschien minder voor de hand liggen, namelijk de politiek. Ik denk dat we inderdaad ongeneeslijk religieus zijn. Ik denk dat er een verlangen is naar gekend zijn, ergens bij horen, geleid worden. Iemand die je kunt vertrouwen, iemand die je kunt volgen. En dan zie je soms inderdaad, bijvoorbeeld, zeker in de coronatijd, zag je bijna sectarische vormen van nieuwe religie, van mensen die een volstrekt heldere duiding hadden van wat er nu gaande was. Ja. Het precies wisten. Troost bij elkaar zochten, gemeenschap vormden. Dus dat had hele religieuze trekken. Alleen, ja, je ziet diezelfde beweging, zag je ook bij, soms bij christenen. Ja. Bij mensen die opeens met allerlei eindtijd ideeën kwamen en waar dit allemaal precies in paste. Dus je kunt niet zeggen dat mensen die wel geloven niet vatbaar zijn voor de lokroep van politieke verlossers. En politieke verlossers. Ik bedenk aan wat Klaas net zei over de kerk van zijn jeugd, zeg maar. Dat valt in mijn eigen woorden samen, dat warme Brabantse gemeenschappelijke. Mm-hmm. En wat je over Philip zei, wat jij net citeerde. En ik moest denken, dat is eigenlijk een soort parallele ontwikkeling, hè? In zekere zin. Dus je zegt, Philips was vroeger ook zo'n gemeenschap. Die zocht, natuurlijk, geld is belangrijk. Er moest wel geld verdiend worden, maar dat was niet alles. Nee, ik denk dat de verzuiling is natuurlijk, sommigen zeggen daarvan, ja, toen was het duidelijk en had je houvast en had je dit soort uitwassen niet. Ja. Ik denk zelf meer dat het gemeenschappen of activiteiten, of dat kan ook een kerk zijn, die juist in één ding verbindt en in de rest heel open is. Dus niet bredere aanspraken gaat doen. Ik wil die tijd niet romantiseren, want er is ook van alles mis. En Philips heeft natuurlijk in de jaren 80 met ook mensen ruzies over het slagen. Alleen als je zeg maar in een kerk niet allemaal hetzelfde hoeft te stemmen, dat zou in mijn ogen al helpen. Want dan kun je elkaar een plek waar je elkaar tegenkomt, waar niet iedereen zich juist opsluit in zijn eigen. En nu heb je honderden zuilen. Allang zelf verkozen zuiltjes. Je bepaalde identiteit hoort bij dat je bepaalde dingen wel drinkt en niet drinkt. Dus mensen zoeken elkaar nu in groepjes op. Maar wel, dat vind ik dan een nadeel. Die groepjes zijn wel radicaal en eenkennig. En je moet erbij horen. En het is alles of puriteins. Nee, alles of niets. Ik noemde dat ook even, omdat ik dacht, is dat ook niet wat we hier signaleren? Dat mensen daarna op zoek zijn. Naar dat bezielde verband weer. Een soort gemeenschapsgevoel. Je zei net, het is cultureel. Mm-hmm. Dat is niet meer terug te vinden natuurlijk. Dat vrees ik weg. Dat krijg je niet meer gerepareerd. Maar ergens zit daar misschien het onmogelijke verlangen. David noemde de secularisatie. Maar dat is misschien een ontwikkeling die secularisatie veroorzaakt, maar eigenlijk van alles heeft ondergraven. Misschien moet je de individualisering noemen. Maar het zou fijn zijn als die identiteitsvorming. Ik denk, kijk, individualisering in mijn ogen als liberaal is het niet ieder voor zich, maar is het mensen dat ze zelf mogen kiezen tot welk verband ze toetreden, om mensen sociaal wezen. Dat ze niet verplicht zijn of niet opgedrongen worden ergens toe te behoren, maar dat ze het zelf mogen kiezen en dat ze er ook uit mogen. Alleen, het zou fijn zijn in de ideale samenleving als identiteits en stam of groep, dat losstaat van de politiek. Dat is ook een beetje fatsoenlijk kiezen. Niet allemaal neonatie worden of zo. Want dat is natuurlijk een risico als je zegt, dan gaat mensen niet voorschrijven. Tuurlijk, maar dat is zeg maar een soort trade-off. Of je hebt een hele grote religieuze invloed van, maar dan als zo'n kerk dan besluit die naties wel tof te vinden, dan heb je in één keer miljoenen mensen die zonder erover na te denken een halve natie worden. Of je hebt het risico dat mensen dat de remmende kracht van een kerk die daar duidelijk zich van ze dissociëren niet meer op bepaalde mensen van toepassen. Nee, ik heb het niet specifiek over de kerk hier, maar dat is misschien iets waar we het nog over moeten hebben. De hele liberale idee, dat het, want je zegt, je bent vrij om te kiezen waar je bij wil horen. Ja. Maar het is natuurlijk, eigenlijk is dat niet zo. Want je hoort ergens bij meestal. Hè? Je bent al een lid van een gezin meestal. Je gaat naar school. Je mag wel bij een dorpsgemeenschap. Natuurlijk word je gevormd. En dat is allemaal ongekozen. Ja, en dat vormt je. Ja, dat vormt je. Alleen je hebt dan, als je dat niet zou aanstaan, moet je er makkelijk uit kunnen. En de identiteit, de groep waar je toe je wil behoren, hoeft niet per se, mag ook een voetbalclub zijn. Zeg maar. Mm-hmm. Het hoeft niet per se een heel wereldbeeld te vertolken. Ik heb ooit, misschien even terzijde, in het blad van de ChristenUnie een verdediging van het liberalisme geschreven. En dat van de Telder Stichting van de VVD een kritiek op het liberalisme. Mm-hmm. Dus je kunt mij alle kant op. Ja. Maar wat ik bij de VVD toen heb geschreven is, het liberalisme, dat is een heel diverse familie, heeft een problematische relatie met gemeenschappen. Dus waar mensen in gevormd worden, daar wordt altijd een beetje argwanend naar gekeken. Je moet er wel uit kunnen stappen, dat hoor ik net ook zeggen. Zeker. Het is nooit van, laten we nou ontzettend blij zijn dat die dingen er zijn, want daar worden mensen in gevormd. Die mensen die op de markt zich bewegen, je kunt wel regels hebben, maar je kunt niet eindeloos regels. Mensen moeten op een gegeven moment ook deugdzaam zijn, laat ik het maar zo noemen. Ja. En zichzelf ook onder controle houden. Anders krijg je die repressieve overheid die constant met steeds meer regels probeert eigenlijk mensen die van binnen onteugeld zijn nog een beetje in het gareel te houden. Daar zit gewoon in mijn ogen een spanning in dat liberalisme is begonnen als een anti-beweging. Ja, dat tegen de zet van de macht. Een emancipatie. Bevrijding. Ja, ja, ja. En is uiteindelijk daarin, ja, je kunt zeggen, succesvol zijn. En zolang je samen tegen een sterkere partij die heel ver van je afstaat strijdt, zijn de onderlinge verschillen minder relevant. Ja. En binnen het liberalisme heb je zeker wel ik geloof ook niet in een homo economicus, in mensen die alleen maar op zoek zijn naar korte termijn een voordeel voor zichzelf, en dat je daar dus op moet sturen, of dat fiscale en financiële prikkels het panacee zijn. Dat is niet mijn overtuiging, niet mijn mensbeeld. Ik vind wel individuele vrijheid meer dat de overheid zichzelf moet beperken, bescheiden, op moet stellen in beslissingen dat in de weg moeten zitten. En dan weet ik ook wel dat de VVD, als het gaat bijvoorbeeld over dat homohuwelijk bestaat niet, hè, het huwelijk openstellen voor paren van gelijke soort. Ja. Dat de VVD daar vrij laat op het feest was. Maar daarna zijn partijen die later waren. Vrij luidruchtig, laat ik het zo zeggen. Ja. dat is voor mij iets wat heel belangrijk is. Maar ik vind juist dat in mijn opvatting van het liberalisme draait wel om een gemeenschap van mensen. Die onderling moeten bepalen waar ruimte voor is en waar niet. Maar wel een aantal onaantastbare punten hebben waarvan je niet ook niet bij meerderheid of bij hoofdgrote meerderheid mag beslissen dat de rest zich aan moet conformeren. Dus dan zijn het meer aan. Ja. Dat is voor mij. Want ik snap wat jij zegt, dat het heel makkelijk is om te zeggen, er is een systeem en daar wijten we alle kwalen aan. Hè, en dat noemen we neoliberalisme, whatever that may be. Maar jij gebruikt zelf ook nu het woord mensbeeld. Ik denk dat dat wel heel bepalend is. Ja. Wat voor mensbeeld ter grondslag ligt aan de beslissingen die je neemt. En wat je wel kunt zeggen is dat het heel dominant is in Nederland om mensen de vrijheid te geven om hun keuzes te maken. Mm-hmm. Met een meritocratische belofte dat als jij maar je best doet, als jij goed nadenkt, als jij de juiste keuzes maakt, dan kun jij heel gelukkig worden en heel succesvol. Ja. En wat je dan succes ziet, is geen keuze om het plat te treden. Ja, precies. En dat is mijn kritiek erop. Succes is geen keuze. Nee, want wij zijn hele kwetsbare mensen. We hebben elkaar heel hard nodig. Mm-hmm. Zonder hulp van Philips, die een woning voor jou regelt en een studiebeurs en ervoor zorgt dat er een leuke sportvereniging is, lukt het jou niet. Nee. En dat is wel mijn kritiek geweest. Wat je nu ziet, als je kijkt wie zijn tevreden mensen. De meeste tevreden mensen stemmen VVD of D66. Wat komt daarna? Dat is PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, CDA. Oftewel, het clubje partijen wat nu al een tijdje onderling uitmaakt, wie vormt de coalitie? Er zijn ook heel veel ontevreden mensen. Heel veel mensen die soms een verkeerde keuze maken. Heel veel mensen die aan zichzelf zijn overgeleverd. Heel veel mensen die aantoonbaar, doordat ze minder zekerheid hebben op de arbeidsmarkt, doordat ze minder verdienen, gezondheidsschade oplopen. Ja. Dus die meritocratische belofte van succes is een keuze, even gechargeerd gezegd. Als jij maar de goede keuzes maakt, dan komt het goed. Jij krijgt het leenstelsel. Jij investeert in jezelf en jij verdient dat dik terug. Daarin zijn we wel te veel doorgeschoten. Nou, kijk, leenstelsel, daar blijf ik voorstander van. Maar om andere redenen. Ik vind, doorgeschoten, er zit in de positieve beschrijving van de meritocratie is gewoon de schaduwkant daarvan is gewoon niet voorzien. Dus het idee is dat je mensen in de samenleving niet afhankelijk wil laten zijn van een afkomst om kleur te geven aan een toekomst. Ja. Het idee is dat waar jij geboren wordt niet moet bepalen waar je kunt eindigen, maar dat iedereen op zijn merites wordt beoordeeld. Mm-hmm. Alleen het ongezegde daarvan is inderdaad het gevoel van, maar als je het dus niet gemaakt hebt, ligt het aan jezelf. Exact. En dat is niet. Dat is genadeloos. Dat is het niet. Nee. Dat geloof ik niet in. Laat ik zo zeggen. Dat is niet mijn mensbeeld. Maar misschien moet je hier onderscheid maken. Want dat is eigenlijk wel twee dingen door elkaar lopen. Tussen politiek liberalisme. Gewoon klassiek politiek liberalisme. Dat wil zeggen, de burger moet zoveel mogelijk vrij zijn. Is beschermd door grondrechten. Moet zich kunnen ontplooien. Binnen de grens van de wet enzovoort. Enzovoort. En een soort filosofie van liberalisme als een soort mensleer. Ja. Namelijk dat de mens als individu altijd beter af is. Ja. Waarbij gemeenschappen, waar we net een beetje over hadden, altijd eigenlijk argwanend benaderd worden als belemmerend van het individu. Fukuyama zei ooit, geloof ik, je kunt een gezin niet op liberale principes draaien. Hè, of op democratische principes. Een gezin is geen democratie. Natuurlijk, luister je goed naar elkaar, enzovoort, maar je kunt niet bij alles zeggen, de individu moet altijd zoveel mogelijk vrij zijn. Nee. Dat is binding aan elkaar. Je bent verplichting aan je oude ouders, weet ik veel. In de spanning van liberalisme, als je het gaat over staatsvorm, ligt er meer op het hoe kijkt de overheid naar mensen als gemeenschappen of als individuen? Ik heb zelf het liberalisme niet ervaren als argwanen tegenover een gemeenschap. Maar het is wel gebaseerd op dat de overheid, het is vrij van. Het is niet alleen. De overheid benadert je inderdaad niet zo. Nee, de overheid benadert jou als één individu. Dus je hebt niet een parlement met zetels voor gemeenschap. Als burger ben je een schreef. Je kunt ook zeggen, en zo zijn ook heel veel opkomende democratieën, heb je een fase waarin je helemaal niet kunt zeggen one person, one vote, maar je hebt zoveel zetels voor die stam, je hebt zoveel zetels voor dat geloof. Dat je die gemeenschappen vertegenwoordigt als gemeenschap. En dat de overheid ook iemand aanspreekt als lid van een gemeenschap voor individu. En daar zit wel een spanningsveld in. Ja, nee, ben ik met je eens. Wat ik interessanter vind is dat liberale democratie als politiek stelsel kan blijkbaar gesteund worden door mensen met allerlei ideologieën. Ja, zeker. Anders zou in Nederland niet zoveel partijen daarin kunnen samenwerken. Ja. ChristenUnie, D66, VVD en CDA. Die kunnen daarin samenwerken en hebben toch verschillende ideologieën. Liberalisme als mensleer, dat is meer filosofisch. Ja. En daar loop je, denk ik, heb je veel meer verschillen van inzicht. Namelijk over bijvoorbeeld inderdaad de waarde, de kracht van gemeenschappen, de vorming daarvan, hoe deugd ontstaat, wat de verhouding is tussen regels en persoonlijke vorming. Ja. En al dat soort zaken waar mensen, denk ik, In mijn debatten met liberalen, soms ook met jou, Klaas, dan zei ik soms provocerend, als het gaat om die politieke filosofie, ik ben liberaler dan liberalen. Gaat het over onderwijsvrijheid, gaat het over ruimte voor verschil. En dan zie je soms een meerderheidsdenken bij liberalen van hou eens even, die minderheden moeten zich wel een beetje conformeren. Die moeten niet te gek doen. Nou, ik denk dat het risico ontstaat, en dat had je vroeger, denk ik, meer aan de christelijke kant, wat theocratische sentimenten. Ja, meerderheidsdenken. Dat heb je misschien, meerderheidsdenken misschien nu meer aan de kant van de VVD, dat weet ik niet zeker, of andere partijen. Ja, deze namelijk is zeker ook. Dat mensen, dat het niet genoeg is dat mensen de liberale democratie steunen vanuit hun eigen ideologie, maar dat ze dat ook om de goede redenen moeten doen. Exact. En daar kom je op een gevaarlijke gelijkschakeling. De verleiding van macht en van meerderheid zijn, dus dat je norm op gaat leggen. Ja. Dus dat je verschuift van waarborgen dat allerlei mensen zichzelf kunnen zijn, naar vinden dat iedereen dat ook intrinsiek, precies wat je zegt, voor moet zijn. Ja. En dat is wel, dat is natuurlijk een spanningsveld als je van beweging die ergens tegenaan beukt naar heersende, leren is overdreven gaat, maar in positie van invloed en macht komt. Mainstream wordt. Als je mainstream wordt, dan heb je dat risico. Waarom zouden we nog, daar vochten we toch tegen. En dan is het heel moeilijk om onderscheid te maken dat je niet vocht tegen andere mensen of bepaalde, maar tegen de macht die zij uitoefenden. En zodra zij die macht niet meer uitoefenen over anderen ongewenst, moet je stoppen met die strijd. En dat is natuurlijk wel lastig. En er zijn ook gewoon wel mensen die natuurlijk mainstream-beweging trekt ook altijd de mensen aan die eigenlijk helemaal niet vanwege een mensbeeld of een ideologie er zitten, maar gewoon denken, oké, dit is de kortste weg naar macht. Naar macht of een zin te krijgen. Liberale mensbeeld is ongemakkelijke daarvan is dat het altijd tijdelijk is. Omdat het eigenlijk ook een verbinding heeft met, als je naar de verlichting kijkt, met wat weten wij? Wat zegt de wetenschap ons over effecten en hoe mensen in elkaar zitten en hoe mensen zich tot elkaar verhouden en wat de uitkomst is van iets wat we net geprobeerd hebben? En dat is natuurlijk heel ongemakkelijk als je na 10 jaar moet constateren dat iets waar je echt van overtuigd was dat het goed zou zijn, dat het ook heel veel nadelen oplevert. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen, maar wie is er nou zo'n blij ei dat hij kan zeggen, oh, fantastisch, nieuwe wetenschappelijke inzichten. Oh, ik zat er 5 jaar geleden dit punt helemaal naast. Nou, wat mooi dat we dat nu weten. Ja. Ik stel het bij. Ja, dat is heel veel gevraagd van mensen. Ja. Maar dat is eigenlijk wel wat het liberalisme zou behelzen. Ja. Toch in de gaten, wat je net zei, dat we niet zo rationeel zijn als we denken. Dus je kunt prachtig rationeel beleid ontwerpen op papier. Maar mensen gaan toch hele gekke dingen doen. Rationeel beleid zou rekening moeten houden met de irrationaliteit van ons brein. Het is onredelijk om altijd rationeel te zijn. Dan kan een mooi bruggetje even terug. Want ik hoorde jou straks samenvatten geven wat ik zei over dat het niet rationeel is om te geloven. Ik denk dat het heel rationeel is om te geloven. Mm. Dat je moet accepteren dat een geloof niet per se rationeel aan elkaar te dat de dogma's of zo. De dogma's of de leerstellingen, voor mij dan. Maar het is heel rationeel om je daarmee bezig te houden, om troost te zoeken, om dat vind ik eigenlijk heel, heel, heel logisch. Oké. Okay. Nou ja, tot slot. Ik was even benieuwd. Wat is de kans groter? Dat jullie over 20 jaar nog podcastmaker zijn of toch weer ergens op dat Binnenhof rondlopen? Ik denk dat Klaas dan weer aan het Binnenhof rondloopt. Ja? Ik niet. En jij denkt dat Gert-Jan weer. Ik heb echt geen idee. Nee. En Binnenhof is breed. Dus ik heb toevallig laatst met iemand afgesproken van over zoveel jaar. Dan gaan we met 10 mensen die we zelf selecteren een poging doen de senaten in de senaat komen en ook weer plezier te hebben onderling. Ik zou niet weten hoe dat zich om de 20 jaar is lang, joh. Ja, nee, zeker. Ja. Zeker. Maar we proberen even vergezichten. Ja. Het tijdperk van vandaag zijn misschien VVD en CU wel gefuseerd. Dat lijkt mij sterk. Nee, maar de Eerste Kamer is wel een beetje een therapeutische plek voor mensen met heimwee. Ja, maar op 20 jaar ben ik 62. Dan denk ik, Niet, hè? Waarom niet? Weet ik niet. Ja. En jij, Gert-Jan, jij zei wel resoluut, niet de politiek. Of nee, dat denk ik niet. Nee, dat lijkt me heel sterk. Ja. Podcast. Maar jij was natuurlijk journalist, dus wat dat betreft. Ja, ben ik een jaar geleden. Ja. Ja. Nou, dank Klaas, dank Gert-Jan. Graag jullie komst. Veel succes met jullie eigen podcast. Ik blijf dat ook met interesse volgen natuurlijk. Ook de komende maanden valt er genoeg te bespreken. Ja, Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers waren dat. U kunt dit gesprek en nog zo'n 150 andere afleveringen terugluisteren in de Ongelofelijke Podcast. Op deze zender nu De Wereld van BNN VARA met Rosa Wierda. Een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1.